Jak podają ukraińskie władze, w ciągu ostatniej doby w walkach z separatystami zginęło 8 żołnierzy, a 50 zostało rannych. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała też, że bojownicy przetrzymują prawie 400 osób. Większość to cywile, ale są wśród nich też dziennikarze i działacze polityczni. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom ukraińskich władz, armii nie udało się odblokować dostępu do ługańskiego lotniska. Jest ono regularnie ostrzeliwane przez separatystów. Nie można wywieźć 4 zabitych żołnierzy i 15 rannych, w tym ciężko. Wojskowym kończą się leki, woda i zapasy jedzenia. Separatyści ostrzeliwują też z wyrzutni Grad centrum Ługańska. W Awdijiwce na przedmieściach Doniecka ostrzelano jednostkę wojskową. Jeden żołnierz został ranny. W bazie nie ma światła. Ostrzału dokonano za pomocą wyrzutni Grad, która znajdowała się w dzielnicy mieszkalnej. Bojówkarze wcześniej wielokrotnie atakowali tę jednostkę. Proponowali żołnierzom, aby ci się poddali. Oni jednak odmawiali. Ukraińscy żołnierze są atakowani zarówno z terytorium Ukrainy, jak i Rosji. Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zaobserwowano ruchy rosyjskich wojsk na terytorium Federacji w strefach przygranicznych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Większość poszkodowanych w wypadku w Kołbieli na Mazowszu ma jedynie lekkie obrażenia. Po 15 jadący od strony Warszawy samochód osobowy zjechał na lewy pas i zderzył się z busem jadącym z Puław. Jarosław Sawicki z policji w Otwocku informuje, że pasażerowie busa nie ucierpieli poważnie. Właściwie jedyną osobą, która doznała tutaj uszczerbku poważnego na zdrowiu, jest kierowca osobowej Hondy. Pozostałe osoby jadące, większość osób jadąca busem, na szczęście nie odniosła większych obrażeń. Pozostali ranni trafili do szpitali w Warszawie i Otwocku. Krajowa 17 przy rondzie w Kołbieli wciąż jest zablokowana. To był serwis Trójki. Do końca dnia przelotny deszcz i burze możliwe w centrum, na północy i północnym wschodzie kraju. W nocy od 12 do 20 stopni. W poniedziałek ciąg dalszy upałów. Termometry pokażą od 24 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za nami już 2, a razem z inaugurującym 3 koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze 4. Jutro po pierwsze udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a po drugie umożliwimy chętnym zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Starmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat Nikon D5200 z obiektywem 18-105 VR z optyczną stabilizacją obrazu i matrycą 24 megapikseli za jedyne 2599 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. I prawie 7 minut po 18. Michał Gąsierowski i Tomek Gorazdowski. Witamy Państwa ponownie w trzeciej stronie medalu. Przypominamy o naszym konkursie na Facebooku, na którym do wygrania jest oficjalna piłka Ekstraklasy oraz koszulka reprezentacji Niemiec. Już powoli będziemy kończyć ten konkurs. A teraz przejdziemy do przypomnienia najważniejszych wydarzeń. Zacznijmy od Ekstraklasy, bo tam zakończyły się już 2 mecze. Zawisza Bydgoszcz wygrał z Koroną Kielce 2-0. Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 4-0. Grand Prix Formuły 1 w Niemczech. Tam radość mieli ogromną miejscowi kibice, bo wygrał Nico Rosberg z Mercedes GP. No pewnie walczyłby o zwycięstwo z Lewisem Hamiltonem, gdyby nie to, że Lewis Hamilton został cofnięty na starcie o 5 pozycji. To kara za wymianę skrzyni biegów, a zatem wygrał Rosberg, drugi był Finn Bottas, a trzeci był Lewis Hamilton. Właśnie w klasyfikacji generalnej prowadzi Rosberg, drugie miejsce zajmuje Hamilton, a później daleko, daleko nie ma nikogo. Trzecie miejsce Ricciardo. Zawsze przyjemnie mówić o sukcesach Polaków. Wczoraj życiowy sukces Rafała Majki, dziś siatkarzy plażowych Grzegorz Jałek i Mariusz Pruder wygrali 2-1 w finale zawodów World Tour Grand Slam w Hadze. Pierwszy w historii triumf Polaków w imprezie tej rangi, a skoro już o siatkówce mówimy, to trwa mecz o trzecie miejsce, turniej finałowy Final Six we Florencji. Włosi grają z Iranem zaledwie po pierwszym secie, ale wszyscy czekają na 20:30, bo zapowiada się na bardzo ciekawe spotkanie finałowe. Amerykanie zagrają z mistrzami świata Brazylijczykami. A już mogę powiedzieć, jaki jest wynik tego pierwszego seta. Włosi wygrali z Iranem, ale jak? 31... Nie, to coś niemożliwe chyba. Wygrali pierwszego seta, ale wyraźnie tutaj... A, to jest suma zdobytych punktów w obu setach. Czyli po prostu Włosi wygrali z Iranem. 25-22. Seta. A, no właśnie, tutaj uciekło mi to. O czym jeszcze mieliśmy powiedzieć? O tym, że niemiecki związek piłkarski wystąpił do FIFA o podwyższenie nagrody za zdobycie Mistrzostwa Świata. Pewnie dlatego, że uszkodzili Puchar Świata, do czego dziś przyznał się szef niemieckiej federacji. Kamil Stoch wygrał zawody w Mistrzostwach Polski na Igielicie. No i tu pewnie niespodzianki wielkiej nie było. Będziemy Państwa informować o wszystkich wydarzeniach, które się dzieją albo które się działy. Na przykład to, że Krzysztof wygrał kolejny etap Tour de France. W studiu, po drugiej stronie studia, widzę, że już jest i Henryk Sytner, i Stanisław Brzusko. W związku z tym zaraz porozmawiamy o Tour de France. Połączymy się też z Markiem Brzezińskim, który już czeka na to, żeby opowiedzieć Państwu o tym, co działo się na trasie dzisiejszego etapu. Czy coś jeszcze pominąłem? A, będzie konkurs żużlowy z biletami do wygrania. A kiedy rozwiązujemy konkurs o piłkę? Już niedługo. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Royal Blood i chyba w tym tempie mniej więcej jechali dzisiaj kolarze na etapie Tour de France, ale nie uprzedzajmy faktów. Marek Brzeziński jest już na łączach. Witamy serdecznie. Ja również kłaniam się nisko, chociaż tego nie widać, ale dzisiaj rzeczywiście to miał być etap przejściowy i okazało się, jak to ktoś bardzo ładnie powiedział, w Tour de France nie ma żadnych przejściówek, żadnych etapów przejściowych. Jutro będzie odpoczynek, fantastycznie, ale dzisiaj dużo się działo na tym etapie, który wystartował w Alpach Prowansalskich. Alpy pomachały łapkami swoich granitowych szczytów do kolarzy po jakimś czasie. Troszeczkę było pagórków, a potem już było równo i płasko nad Rodanem, przez Prowansję, przez przecudne miejsce koło Avignonu, koło Remy-le-Provence, to jest taka miejscowość, w której urodził się Nostradamus, ale nawet nie wiem, czy on byłby dzisiaj w stanie przewidzieć wynik tego, co się działo na ostatnich metrach. Natomiast już kilka kilometrów po starcie uciekła dosyć duża grupa kolarzy. Oni się potem rozsypali na tych pagórkach, no bo to pagórki mają to do siebie, że one rozwiązują każdy łańcuszek, każdy naszyjnik zawodników kolarzy. i później uciekało tylko ich dwóch. Naprawdę niesamowici faceci byli. Był to Szwajcar, mistrz Szwajcarii, on jest mistrzem, chyba czterokrotnym mistrzem Szwajcarii w wyścigach na szosie. Martin Elmiger podkreślił we francuskich mediach, że on nie jest Martin, tylko jest Martin Elmiger, bo on jest Schwitzertych, on jest z tych niemieckich, z niemieckiej części Szwajcarii. I Nowozelandczyk Jack Bauer, który z tą trasą ma na pięku, bo kiedyś tak potężnie leżał, że wylądował w szpitalu. I oni uciekali praktycznie rzecz biorąc, proszę sobie wyobrazić, przez 220 kilometrów. Raz było 6 minut, potem było 5, 4, peloton trochę przyspieszył, troszeczkę zwolnił i oni cały czas trzymali, byli tak na takiej uwięzi jednominutowej. A zatem wszystko wydawało się, że będzie kolejna rozgrywka sprinterów. No i jeszcze na jakieś 100 metrów przed metą na czele był Szwajcar i był ten Nowozelandczyk. Wydaje mi się, że obydwaj popełnili troszeczkę ten błąd, że za wcześnie chcieli jeden drugiego, pilnowali się i wtedy peloton ich dopadł. Płacz, łzy. Powiem szczerze, że dla mnie to już jest nie pierwszy Tour de France, ale dzisiaj miałem też łzy w oczach, że tym chłopakom się po prostu nie udała ta sztuka, bo zabrakło ino centymetrów. No ale takie jest kolarstwo, taki jest ten sport. Zresztą Szwajcar powiedział to na mecie, no cóż, no jest mi bardzo przykro, ale c'est la vie, takie jest życie. W związku z tym wiemy o tym, kto, że wygrali sprinterzy, wygrał Krzysztof z Katiuszy, a zatem Putin Team wiecznie żywy. I znowuż kolejny ogromny sukces, szef tej drużyny mówi, że właściwie na dobrą sprawę to oni już spełnili to, co mieli zrobić w tym Tour de France, no bo Rodriguez ma koszulkę najlepszego górala, mimo że ma tyle samo punktów, co Majka, ale okazuje się, że kluczowe dla tego wszystkiego było to, żeby wjechać jako pierwszy na Izoard, na ten wczorajszy szczyt, 2360 metrów, najwyższe wzniesienie tego tegorocznego wyścigu. No i tam obydwaj jechali na przodzie, w czubie i Rodriguez na ostatnich metrach wyprzedził Majkę. I to jest ten decydujący moment zgodnie z regulaminem, jak twierdzą organizatorzy wyścigu, zgodnie z regulaminem wyścigu. I teraz pytanie, co przed nami? No cóż, jutro odpoczynek należy im się na pewno, bo dzisiaj pogoda nie oszczędzała, zresztą całej Francji nie oszczędzała. Lało na mecie, było słonecznie, potem w Prowansji lało. Słuchajcie, z tego prowansalskiego, niebieskiego, normalnie błękitnego nieba po prostu no ulewa była ogromna. Tyle tylko, że niebiosa oszczędziły kolarzy, bo gdzie indziej w Dordoń to leciał grad wielkości jajek kurzych. Zresztą kilkanaście osób odniosło obrażenia w czasie koncertu, który przerwano. Tutaj nie było na szczęście tego gradu i końcóweczka też był, to był ukłon i w stronę kibiców, i w stronę kolarzy, odbyła się w bardzo słonecznym otoczeniu u stóp drugiej co do wielkości areny rzymskiej po Koloseum w Rzymie, mianowicie w nim, w mieście Koridy. Rzeczywiście była korida na ostatnich metrach. Marku, chciałem ci przerwać. Dzień, a potem Pireneje. Pireneje, za moment o Pirenejach, tak. Natomiast chciałem ci przerwać, bo wspomniałeś o tych wyciskaczach łez, tych ucieczkach, które są dościgane na metry przed metą. Czy w innych dyscyplinach sportu przepisy są zmieniane? Czy w Tour de France nie myślą o czymś takim, żeby na przykład takim heroicznym uciekinierom, którzy uciekają 100-200 kilometrów, a są łapani przed metą, przyznawać jakieś bonifikaty, jakieś premii, coś w rodzaju uhonorowania tego wielkiego wysiłku na tak długim dystansie? To znaczy jest coś takiego, mianowicie jest najaktywniejszy dnia i dzisiaj ten Szwajcar, o którym wspomniałem, mistrz Szwajcarii, on został właśnie takim tytułem uhonorowany. Natomiast problem polega na tym, że co z tym biedakiem Nowozelandczykiem, który uciekał raz z nim też 220 kilometrów. I takich premii raczej się nie przyznaje, natomiast oni są w klasyfikacji najaktywniejszych, dostają punkty i oni oczywiście mogą walczyć w tej klasyfikacji, w której w tej chwili dominuje i prowadzi praktycznie rzecz biorąc od brytyjskich etapów Peter Sagan. No i na koniec jeszcze, Marku, w dwóch słowach, co mówi się na łamach prasy, co mówi się w telewizji o polskich występach? My liczyliśmy na początku bardziej na Kwiatkowskiego, no a wczoraj sprawę załatwił Rafał Majka. Tutaj też pisano dużo o Kwiatkowskim, bardzo dużo, jako wielkie nadziei światowego, nie tylko polskiego kolarstwa. Pisano tak przed Tour de France i tutaj właściwie na dobrą sprawę cały czas się go wymienia w trakcie komentarzy na trasie. Jeżeli tylko zostanie tam któryś z kolarzy, no to jeżeli to jest ten z czołówki, ten potencjalny, z potencjalnych faworytów, to natychmiast pada jego nazwisko. I tutaj w tym momencie bardzo często padało nazwisko Kwiatkowskiego. Oczywiście bardzo dużo Majce pisano w kontekście Giro d'Italia i w kontekście jego wyczynów. Natomiast dla mnie mnie kompletnym rozczarowaniem jest postawa wielkiego mistrza kolarskiego, Francuza, Laurenta Jalaberta, który ani przez chwilę nie wierzył, że Majka dojedzie. Dzisiaj wierzył, że tych dwóch chłopaków jednak wytrzyma, mimo że tam za ich plecami się kręcił cały peleton. Ale wczoraj on nie dowierzał temu, że Majka jednak... Majce się uda i że nie da się doścignąć Nibaliemu, bo on wierzy bardziej w takie utarte, powiedzmy sobie, stereotypy, pewne opinie dotyczące Nibaliego, o którym tu się mówi, czy właśnie Nibali wygra ten Tour de France, że jest wielkim faworytem, że to on tu rządzi. Natomiast zawsze z tego głosu Jalaberta przebijają dwie rzeczy. Cały czas niedowiara, że Kwiatkowski czy Majka mogą odnosić jakiś sukces. Nie wiem, może on ma jakieś złe wspomnienia ze startami z polskimi kolarzami na trasie wyścigów, na których startował. W każdym razie muszę przyznać, że ja to przyjmuję z wielkim rozczarowaniem, bo to trochę tak jest, taka przykra opinia. Natomiast inni są bardzo pozytywnie nastawieni i tutaj w superlatywach mówią o Majce. Cały czas się dzisiaj mówi o tym, jak Majka fantastycznie się zachował na tym wczorajszym etapie. Mało tego, że jest naprawdę świetnym kolarzem, że w Giro d'Italia odniósł wiele sukcesów, że i naprawdę znakomity jest. Cieszymy się. Mówi się też, że Kwiatkowski jest talentem, ale po prostu on musi troszeczkę poczekać. Cieszymy się z dobrego występu naszych kolarzy i zaraz właśnie o Rafale Majce i o Kwiatkowskim będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Marku, na razie cię żegnamy, chociaż nie żegnamy się na stałe, bo przecież jeszcze cała masa, mam nadzieję, wielkich emocji na trasie tegorocznego Tour de France. W związku z tym dziękuję bardzo, czekamy na twoje kolejne relacje, a my z kolarstwem się nie żegnamy. Za moment wracamy do wielkich wydarzeń ostatnich dni w Tour de France. A w międzyczasie powiem, że zaczął się mecz Śląska z Ruchem. Śląsk prowadzi już 1-0. Podglądamy też to, co dzieje się w indywidualnych mistrzostwach Europy na żużlu. A my wracamy do Tour de France. Henryk Sytner w studiu i witam. Jego gość. Stanisław Brzusko, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Oczywiście, że tak. Panowie, no mamy się czym emocjonować, bo rzeczywiście to, co zrobił Rafał Majka, no to jest po prostu kapitalna reklama Polski. To, co wyczynia Michał Kwiatkowski, to też jest coś, czym możemy się emocjonować w Tour de France, więc z wielką przyjemnością myślę, że wielu kibiców śledzi to, co dzieje się w tegorocznej Wielkiej Pętli. No i zadano kłam niedowiarkom, którzy mówili jeszcze kilka dni temu, Rafał Majka godzina i 40 sekund straty do klasyfikacji generalnej, co on może jeszcze tu zdziałać? Okazuje się, w sobotę pokazał, że może zdziałać, przecież Nibali go gonił, myśmy drżeli na tych ostatnich kilometrach. No i w piątek i w sobotę pokazał. Tak, w piątek był drugi za Nibali, ja mówię o sobocie, że też go gonił i też ojej, ale Rafał wytrzymał, jechał swoim tempem, jechał szybko cały czas i pokazał, że jest znakomitym kolarzem w górach, Staszku, prawda? No, on zawsze taką miał opinię i takie miał kwalifikacje. Mnie najbardziej, powiem szczerze, cieszy to, że ci obaj młodzi Polacy się znaleźli w centrum uwagi. Wbrew temu, co mówił redaktor Brzeziński o Żalabercie, ale Żalabert jakoś nigdy nie był też moim ulubieńcem, więc może i ten antypatia polsko-francuska w tym wypadku jest odwzajemniona. Natomiast obserwowałem z wielką przyjemnością dzisiaj Michała Kwiatkowskiego, który kilkanaście chyba minut rozmawiał z płynnym angielskim, rozmawiał z Gregiem, z Lemondem, który tam prowadzi takie wywiady i komentarze i mówił bardzo rozsądnie, mówił naprawdę fajnie, z dużą swadą, z pewnością siebie. A my tylko widzieliśmy, co on no mówił, właśnie, słyszeliśmy, czy możecie powiedzieć tak w dwóch słowach, co tam ciekawego? Nie, no on po prostu tłumaczył, że był w bardzo dobrej formie na początku sezonu, co zresztą te zwycięstwa kolejnej i w klasykach wysokie miejsca, natomiast trochę przyjechał na ten Tour de France niepewny swojej formy i okazało się, że rzeczywiście w tych górach jeszcze nie trochę mu brakuje, natomiast on ciągle podkreśla, być może to jest jeszcze kwestia też jego agencji, która prowadzi jego biznesy, ciągle podkreśla, że on zbiera doświadczenia i że jest jeszcze młodym zawodnikiem. Jest to racja, w każdym razie on mówił, że Tour de France to jest wielka przygoda i że on jest szczęśliwy, że udaje mu się na trasie tego wyścigu pokazywać się i że jego zdaniem kiedyś będzie mógł w stanie walczyć nawet o najwyższe trofea w tego typu imprezach, bo jest w stanie poprawić jazdę w górę. Mówiliśmy tutaj o ostatnich etapach, ale wiele ciekawego działo się również w poprzednich dniach w Tour de France. O tym nie możemy zapominać. Już 9. etap. Tony Martin, 3-krotny mistrz świata w jeździe na czas, wygrał ten etap po samotnej ucieczce. Żółtą koszulkę zdobył Tony Galopin, Francuz. I Francuzi się cieszyli, bo następnego dnia święto narodowe. Pomyśleli, o, powiększy przewagę. Niestety w dniu święta narodowego Galopin stracił żółtą koszulkę i po raz drugi Nibali został liderem Tour de France. No, myślę, że warto też zwrócić uwagę i może powiecie coś na ten temat, że wyjątkowo dużo w tym roku w Tour de France na samym początku wysypało się już takich zawodników, którzy mogli walczyć o etapowe zwycięstwa i o zwycięstwo w całym... Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć. To był następny, 10. etap. Alberto Contador, wielki faworyt Tour de France, niestety miał upadek przy zjeździe z przełęczy Petit Ballon. No i bardzo ambitny zawodnik, 15 kilometrów jeszcze jechał, pomagali mu koledzy, niestety musiał zejść z roweru. Okazało się, że to było złamanie kości piszczelowej. A na dodatek do tego Froome, do tego Cancellara, do tego Cavendish. Tu chciałem jeszcze króciutko tylko dodać, że to właśnie Contador domagał się, żeby Rafał Majka pojechał w tegorocznym turze, bo gdyby nie to Majka pewnie by nie pojechał. To znaczy jego plan startowy absolutnie nie przewidywał tego udziału w Tour de France. Zawodnicy mają jednak wytyczone przed sezonem pewne cele. Majka miał jechać Giro. Tam się spisał dobrze na miarę swoich możliwości, chociaż też, jak pamiętamy, miał duży problem z tym żołądkowymi jakimiś problemami, bólami, które sprawiły, że trochę stracił. Natomiast miał jechać później Tour de Pologne i na końcu sezonu Vuelta, czyli to były te trzy jego docelowe wyścigi. Ponieważ Contador znalazł się trochę w sytuacji podbramkowej, bo jego drugi wielki pomocnik, asystent Roman Kreuziger, ma jakieś problemy ze swoim paszportem biologicznym, a właściwie z tymi zapisami w paszporcie, czyli podejrzeniami o niedozwolone wspomaganie. Kreuziger został wycofany, w związku z tym Contador poprosił o... Tupnął nogą i powiedział, ma jechać Majka. Tak, proszę, żeby tu jechał Majka. I powiem szczerze, nieładnie to może tak powiedzieć, ale gdyby Contador nie miał tego fatalnego wypadku, to byśmy nie cieszyli się z tego zwycięstwa, bo on niestety musiałby pracować dla Contadora. Contadora, oczywiście. Jego pech, no, nasze szczęście. Skoro mówimy o tym 10. etapie, o pechu Contadora, warto wspomnieć, że właśnie Kwiatkowski jeszcze 5 km przed metą był na czele. Niestety jeszcze jedna górka wyczerpała jego siły i spadł z 4 na 13 miejsce. No ale na następnym 11 etapie znów Kwiatkowski pokazał, na co go stać. Brawurowy na zjeździe, znalazł się w czteroosobowej czołówce, no ale na finiszu Sagan, Rogers i zwycięzca Tony Galopin go pokonali. Tak, no dzisiaj też atakował. Dzisiaj bardzo fajny był moment w tym wyścigu, bo wydawało się, dlaczego ten Kwiatkowski na ostatnich kilkunastu kilometrach sam atakuje, znaczy atakuje z peletonu, bo tam ta dwójka jechała jeszcze przed nim. Później właśnie w rozmowie z Le Mondem powiedział, że on zrobił to rozmyślnie, że nie tyle myślał o zwycięstwie, czy o tym, żeby dojechać do mety, tylko było bardzo ślisko, padał deszcz, było mnóstwo zakrętów na trasie, ronda, na których łatwo jest o wypadek. I on uznał, że znacznie bezpieczniej będzie jechać te 100 metrów czy 200 metrów przed grupą, niż gdzieś tam się wśród tych kolarzy telepać. Ale nie szarżował i spokojnie dał zaskakujące, się zaskakujące, że żaden z 150 innych jadących kolarzy nie wpadł na ten sam pomysł. No ale to nie było takie łatwe w realizacji, bo tam było bardzo mocne tempo. Tam te grupy, które walczyły o miejsca dla swoich sprinterów, narzuciły naprawdę tempo takie dobrze ponad 50 na godzinę, a on jeszcze zdołał odjechać, więc to tylko świadczy o tym, że jest naprawdę wysokiej klasy zawodnikiem. Poza tym jest dobrym czasowcem, więc te kilkanaście kilometrów mógł sobie spokojnie jechać w tym swoim szybkim rytmie. Czyli w tej chwili, jeżeli chodzi o Polaków, no liczymy na etapowe ewentualnie sukcesy, no bo w generalnej klasyfikacji już raczej nie. No na pewno nie. Nibalemu już chyba nikt nie podskoczy. Nibalemu, tak. No. Nibalemu trudno. To warto jeszcze wrócić do tego sukcesu Majki i do porównań ze zwycięstwem Zenona Jaskuły sprzed 21 lat. Trochę inaczej to wyglądało. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to... Zenon Jaskuła wyskoczył tak pod sam koniec, ostatnim zakręcie. Tak, w ostatnim zakręcie, ale on tam jechał w towarzystwie dwóch fenomenalnych kolarzy, znakomitych kolarzy. To nie było tak jak w wypadku Majki, że on uciekał sam, prawda? Tam trwała walka z Indurainem, z Romingerem ramię w ramię. Trochę inaczej to wyglądało, co wcale nie umniejsza sukcesu Rafała Majki. No ale tutaj Majka uciekł Nibalemu i Nibali próbował, tak, ale go nie dogonił. Ale nie też, no właśnie, myślę, że pokazał na w ładnym stylu i że zasłużył na, także, na to pierwsze miejsce. Cóż, no czekamy ewentualnie jeszcze na miłe niespodzianki ze strony Polaków. Nibali, według zgodnej naszej opinii, jest w tej chwili odpukać, gdyby mu się tam nic nie stało, zdecydowanym faworytem Tour de France. Tak, trochę szkoda, że nie ma tych zawodników, którzy mieli z nim walczyć, a szczególnie Contadora, bo wtedy ten wyścig do końca prawdopodobnie by trzymał w napięciu, a teraz zanosi na to się, że Włoch ma ogromną przewagę nad wszystkimi swoimi rywalami. Bardzo dziękujemy, czekamy na ostatni tydzień rywalizacji w Tour de France. Jutro dzień przerwy, później do końca można śledzić na antenie Eurosportu. Henio Sytner, Stanisław Brzusko z Polskiej Agencji Prasowej, bardzo dziękujemy. Tomek jeszcze coś chciał? Tak, ja jeszcze przed piosenką chciałem powiedzieć, że Włosi no, grają tak jak przystało na gospodarzy. Drugi finałowy set w Final Six we Florencji. Włosi wygrali z Irańczykami do 18. I gotta tell you the truth. A w meczu Śląska z Ruchem bez zmian 33 minuta i 1-0 dla Śląska. I teraz ucieszą się fani żużla, bo właśnie dla nich mamy piękną niespodziankę. Sponsorem nagród jest organizator Monster Energy Speedway World Cup Final Bydgoszcz 2014. 2 sierpnia w Bydgoszczy będzie finał Mistrzostw Świata. No i mamy dla Państwa podwójne zaproszenie Guest Pass, czyli miejsca na trybunie głównej, możliwość zwiedzania padoku zawodników, spotkanie z czołowymi żużlowcami cyklu i darmowy program oraz pakiet gadżetów. Wartość nagrody to 650 zł brutto, to dla zwycięzców. Dla dwóch pozostałych słuchaczy mamy podwójne zaproszenia do sektora C na stadionie. Wartość tych nagród to 150 zł. No i pytanie do Państwa, bo trzeba odpowiedzieć na pytanie, żeby zdobyć te nagrody. Jakie 3 cechy są potrzebne żużlowcowi do tego, żeby zdobyć tytuł Mistrza Świata? Mogą to być cechy charakteru, można wymyślić coś innego. 73533, pod ten numer prosimy wysyłać SMS-y. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin dostępny na naszej stronie internetowej. A zatem 3 cechy dla żużlowca, aby mógł zostać Mistrzem Świata. Nagrody naprawdę... Oho. A wiesz, że jak rzadko w teleturniejach, w konkursach, to dzisiaj mógłbym jak z rękawa sypać tymi cechami, które musi mieć żużlowiec. Ale musiałbyś wybrać 3. I z tym mógłby być problem, ale skoro przyciągnęliśmy do odbiorników kibiców o żużla, no to właśnie teraz o żużlu, bo działo się nawet sporo ostatnio, a dla nas to były bardzo dobre wieści. Piotr Pawlicki, żużlowiec Fogą Unii Leszno, wygrał w Lonigo pierwszy turniej finałowy indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu. Polak w 5 wyścigach zdobył komplet punktów, 15, choć zawody na początku wcale nie układały się po jego myśli, zaliczył nawet kilka upadków. Nie było odpuszczania w pierwszych biegach. Było bardzo ciasno i moim celem na ten sezon jest pokazywać się z jak najlepszej strony w moim klubie Unii Leszno i zostać indywidualnym mistrzem świata, więc dlatego może te upadki też były, bo nie odpuszczałem. Ale to były uślizgi na pierwszym łuku. Jeden był z mojej winy i trochę jestem podzierany. Ten ostatni właściwie był najgorszy, ale jest okej. No, wygrałem ten pierwszy finał tutaj. Jeżeli ktoś w ubiegłym roku zdobywa wicemistrzostwo świata juniorów, w tym roku cel może być tylko jeden. Naprawdę chciałbym zdobyć wreszcie tego indywidualnego mistrza świata. Walczę już 3., 4. rogi. Miałem kontuzję, były pechy, a teraz wreszcie może poukłada się po mojej myśli. W zawodach wystartowało jeszcze 3 Polaków. 10. był Szymon Woźniak, 6. Krystian Pieszczek, a tuż za podium wylądował Kacper Gomulski. Jak mówił, był niedosyt. Na pewno, chociaż czegoś się nie spinałem na podium. Chciałem po prostu objechać dobre zawody i tak naprawdę oprócz tego 3. biegu, gdzie przeważyłem w defekt, bo tak naprawdę to pod trasie zgubiłem laczek i miałem dosyć duży problem jazdy bez niego, więc no ten bieg troszkę zaważył na tym, że byłem 4., ale myślę, że na to, co były warunki torowe, to i tak nie było źle, bo tak naprawdę miałem te 3 razy zewnętrzne pola, które nie za bardzo były korzystne. Też troszkę moich błędów, ale myślę, że nie było źle. A więc pierwsze koty za płoty. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, juniorzy walczył o indywidualne mistrzostwo świata w 3 turniejach. Pierwsze za nami, pozostałe odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim 17 sierpnia i w Pardubicach 4 października. W poprzednim sezonie mistrzem świata juniorów został Patryk Dudek, obecnie startujący już jako senior. A z naszymi zawodnikami rozmawiał Michał Konieczny z Radia Elka. A my czekamy na 3 cechy przyszłego mistrza świata. 73533. We'll be right back. A tak przy okazji żużla, zaraz kibice będą pytać, co tam w indywidualnych mistrzostwach Europy. Trwają zawody w Toliati. No tam na razie po dwóch biegach prowadzi Martin Vaculi, który ma komplet 6 punktów. Tomasz Golok dwa razy po zerze. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać ryku silników i to nie tych na torze, a zadzierając głowę do góry, to musi się zameldować i musi być gotowy już w najbliższą sobotę. To będzie prawdziwa gratka dla wszystkich zafascynowanych sportami lotniczymi, bo po raz pierwszy w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race. Rozpędzone samoloty wykonujące imponujące akrobacje w powietrzu, tuż nad głowami widzów, to będzie można podziwiać w najbliższy weekend w Gdyni. Z jedynym Polakiem startującym w cyklu, Łukaszem Czepielą, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Na czym w ogóle polega rywalizacja w zawodach, w których startujesz? Pilot, który przeleci dany tor w najszybszym czasie, jest wygranym. Tor jest to taki duży slalom gigant w powietrzu. Mamy 21 bramek, takich dużych pylonów, wysokich na 25 metrów, między którymi musimy przelecieć w odpowiedniej kolejności. Trasa ma około 5-6 km, zależy od lokacji i oczywiście najszybszy pilot wygrywa. Jak myślisz, jak czujesz, jak daleko ci do tej najlepszej dwunastki, która startuje w Mistrzostwach Świata? Jeszcze mam dużo nauki przed sobą. Większość pilotów, którzy startują, mają dużo większe doświadczenie ode mnie. Latają tam od wielu lat. Również w klasie Challengers koledzy, z którymi się ścigam, mają dużo większe doświadczenie w akrobacji lotniczej i dużo swobodniej czują się w samolocie. Natomiast ambicje mam ogromne. Mam bardzo duże parcie na dobre wyniki. Jeśli tylko treningi na to pozwolą i sponsorzy, to będziemy latać jak najwięcej, aby zajmować jak najlepsze miejsca. Wyczytałem gdzieś, że Red Bull wrócił do tych zawodów po 4 latach przerwy, a te 4 lata były przeznaczone na to, żeby podnieść bezpieczeństwo w zawodach, to prawda? Tak, tak naprawdę były 3 lata przerwy. W 2010 były ostatnie zawody i teraz mamy pierwsze. Na chwilę obecną wszystko wygląda bardzo dobrze. Pylony są 25% większe. Latamy teraz w oknie między 15 a 25 metrów nad ziemią. Także no, jest to dużo bezpieczniejszy sport niż był kiedyś, natomiast wiadomo, ryzyko zawsze jakieś istnieje. No właśnie chciałem cię podpytać o to ryzyko, bo aż się wierzyć nie chcę, że tam się czasami nie zdarzają jakieś takie niebezpieczne historie. Najczęstszym przypadkiem jest zdarzenie z pylonem i w latach wcześniejszych mogło mogło to być trochę niebezpieczne. No, w tym roku mamy zupełnie nowe pylony, dużo wyższe, materiał jest dużo lepszy, także w chwili obecnej uderzenie z pylonem jest jak przekucie mocno nadmuchanego zwykłego balonika dla dzieci. Te pylony rozpadają się i nie ma zagrożenia dla samolotu. Jak nisko nad ziemią latacie? Minimalna wysokość przelotu to jest 15 metrów. Jeśli pilot zejdzie poniżej 15 metrów, jest dyskwalifikowany. Najbardziej optymalna wysokość naszego przelotu to jest 20 metrów. Wasze zawody są reklamowane jako najszybszy sport motorowy świata i tak jest bez wątpienia. Myślę, że nikt nie przebija naszych prędkości, które na bramce startowej wynosi 370 km na godzinę, a piloci Masterclass mogą się rozpędzić nawet do 400. Mówisz takim delikatnym brytyjskim akcentem, to sugeruje, że część życia spędziłeś na emigracji, prawda? Tak, zaraz po maturze wyjechałem do Wielkiej Brytanii, mieszkałem tam ponad 7 lat, pewne naleciałości zostały. Ty się rozkochałeś w akrobacji samolotowej właśnie w Wielkiej Brytanii, czy już jadąc do Wielkiej Brytanii wiedziałeś, że chcesz to robić w przyszłości? Już będąc 6-letnim dzieckiem wiedziałem, że chcę to robić. Kiedy tata wziął mnie na pokazy, zobaczyłem pokaz akrobacji. To był cel. Znaczy, podstawowym celem było po prostu latać. Jak już zacząłem latać i miałem możliwość rozwijania się, wiedziałem, że akrobacja to jest to, co chcę dalej robić. To prawda, że miałeś taką pracę w Wielkiej Brytanii, która była opłacona nie pieniędzmi, tylko lekcjami latania? Tak, moja pierwsza praca. Tak naprawdę do Wielkiej Brytanii wyjechałem jako opiekunka dla dzieci. I przez pierwszy rok opiekowałem się dwójką słodkich dzieciaków i to zapewniało mi to, że miałem gdzie mieszkać i miałem jedzenie. Także w momencie, w którym dostałem pracę jako ten mechanik lotniczy, poprosiłem mojego szefa, żeby nie dawał mi standardowej wypłaty, ale w zamian za to, żebym dostał kilka godzin na jego samolocie i w ten sposób wyszkoliłem się do licencji pilota. Na co dzień jesteś pilotem jednej z linii lotniczych? Tak, przez te 7 lat w Wielkiej Brytanii, cały czas skoląc się i latając na akrobacji, udało mi się dolatać do takiego poziomu, który pozwoli mi uzyskanie licencji liniowej. Nie korci cię czasem, żeby z pasażerami zrobić jakiś korkociąg? Nie ma takiej możliwości. Po pierwsze, samolot nie pozwoli na to, po drugie, lubię moją pracę i nigdy bym nie zaryzykował ani straty pracy, ani narażać nikogo. Latając w Red Bull Race znamy ryzyko i narażamy sami siebie, natomiast nie narazimy nigdy ani pasażerów, którzy z nami latają, ani publiczności, która jest i ogląda nasze wyścigi. No i muszę cię na koniec o to zapytać, czy gdyby zwykły śmiertelny taki jak ja wsiadł z tobą do samolotu i wziął udział w takich zawodach z tobą, wyszedłby o własnych nogach z samolotu? Myślę, żeby wyszedł. Latało ze mną już wiele osób. Wiem nawet, że przy okazji Red Bull Race w Gdyni będzie kilka okazji do wygrania takiego przelotu ze mną. Jeśli bierzemy pasażera na pokład, zawsze chodzi o świetną zabawę i latamy tak, żeby ktoś wyszedł z uśmiechem na twarzy, a nie zmieszany. Także dostosowujemy ten nasz typ lotu, czy to balet, czy rock and roll, czy jest to 2G, czy 8G, do tego, jak ktoś się bawi, ile może znieść. Jeśli ktoś się boi latać, robimy wszystko bardzo powoli, bardzo płynnie. Jest właśnie takie tańczenie baletu na niebie. Jeśli jest ktoś pragnący niesamowitych emocji, zaczynamy latać bardziej rock'n'rollowo, bardzo szybkie obroty, bardzo szybkie zatrzymania, taki hardcore. Rock'n'rollowe obroty samolotem. Co to za różnica? 2G czy 8G? No rzeczywiście. A co za różnica? Ty byś co wybrał? 2G. Aha, czyli jednak jest różnica. Czyli rock'n'rollowo byś nie chciał. Nie, raczej nie. Ale będę tam, będę patrzył, będę podziwiał, bo naprawdę miałem kiedyś okazję oglądać. Robi to piorunujące wrażenie. Jeżeli dodam jeszcze, że zawody Air Race w Gdyni są bezpłatne, to można spodziewać się naprawdę setek tysięcy kibiców, bo to fajne. A jak przyjdzie Łukasz Czapiela i powie: hej Tomek, a nie chciałbyś polecieć ze mną samolotem? To powiesz tak, czy powiesz: to ja popatrzę tylko. Zobaczę jak lata. Dobrze, to my w takim razie czekamy na twoje relacje i na pewno będzie na co popatrzeć, bo to wszystko wygląda bardzo efektownie. Proszę państwa, rozwiązujemy nasz konkurs, w którym do wygrania była koszulka reprezentacji Niemiec i oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy. Pytaliśmy, który trener z Ekstraklasy najbardziej jest podobny do Miguela Herrery, który zrobił furorę na Mistrzostwach Świata w Brazylii i tak ekspresyjnie reagował na wszystko, co się działo na boisku. Koszulkę reprezentacji Niemiec wygrywa Michał Roniek za taki oto komentarz. Gdybyśmy połączyli paru trenerów z naszej rodzimej ligi, możemy dostać niezłego sobowtóra. Od Angela Pereza Garcia pożyczyłbym bujne, proste włosy i piękny hiszpański język. Od Henninga Berga, z pewnością nie włosy, ale wiek. Od Michała Probierza imię, od Leszka Jeżyńskiego umiejętność pozytywnej motywacji zespołu. Od Franca, czyli Franciszka Smudy, ekspresyjność i fakt, że obaj byli selekcjonerami ich drużyn narodowych na ważnych turniejach. Jednak brakuje mi trenera, który przeżywałby wyniki meczów swojej drużyny bardziej od zawodników, który skakałby przy ławce rezerwowej po każdej udanej akcji, a takim trenerem był w naszej Ekstraklasie Stanisław Lewy i on jest najbardziej podobny do Miguela Herrery. A zatem do pana Michała wędruje koszulka reprezentacji Niemiec, do innego pana Michała Kasińskiego. Oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy za to, że do Miguela Herrery najbardziej jest podobny Tadeusz Powłocki. Jeden rzuca się na zawodników, a drugi nawet rozbiera się to na konferencji prasowej. Gratulujemy Będą jeszcze nagrody w naszych konkursach w trzeciej stronie medalu. Przerwa w meczu Śląska z Ruchem. Śląsk prowadzi 1-0 po golu Sebastiana Mini. Za 8 minut godzina 19. Teraz o sportach takich, o których nie mówimy na co dzień, aczkolwiek są i odbywają się na dodatek w niektórych z nich. Mistrzostwa Świata. Reprezentacja Kanady zdobyła Mistrzostwo Świata w lacrosse. W finale Kanadyjczycy pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 8-5, a w zawodach, które odbywały się w Denver, brali również udział Polacy. Z Chicago o tym wszystkim Jan Pachlowski. Lacrosse to bardzo widowiskowa dyscyplina sportowa, często pojawia się ona w amerykańskich filmach. Tutaj za przykład może służyć pierwsza część American Pie. Polega na tym, że za pomocą specjalnej trójkątnej rakiety trzeba umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Wygląda to trochę tak, jakby zawodnicy podawali sobie wspomnianą wcześniej piłkę trochę zmniejszonym podbierakiem na ryby. Na początku zeszłego wieku lacrosse występował nawet na Igrzyskach Olimpijskich. Tę grę wymyślili Indianie. Ciekawy jestem, czy słyszeli Państwo o reprezentacji Irokezów. To nie jest żart. Lacrosse to jedyna dyscyplina sportowa, w której właśnie Indianie mają swoją oficjalną kadrę, która występuje na Mistrzostwach Świata. Tym razem zawody te rozegrano już po raz 12. Rywalizowano w Denver. Dla biało-czerwonych był to drugi start w historii. Wypadli jednak gorzej niż podczas swojego debiutu. Wówczas wśród 29 drużyn zajęliśmy 14. lokatę. Tym razem wystartowało 38 ekip. Ostatecznie Polska uplasowała się na 20. pozycji w ostatniej potyczce, przegrywając 7-17 z Łotwą, ale wcześniej pokonaliśmy m.in. Kosterykę, Hongkong czy Turcję. Przesympatyczni Irokezi zdobyli ostatecznie brązowy medal, pokonując Australię. W finale Kanadyjczycy wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 8-5. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. pokonaliśmy Kostarykę, Hongkong i Turcję. Czyli to nie była piłka nożna. Potencjał zdecydowanie jest. Na koniec chcieliśmy opowiedzieć Państwu o nowej atrakcji, która zawitała na Stadion Narodowy i to na stałe. Już od tego weekendu chętni mogą zobaczyć, jak wszystko wygląda z wysokości 50 metrów i to przy szybkości 50 km na godzinę. Takie doznania gwarantuje Kolej Tyrolska. Jak działa i dlaczego jest wyjątkowa, wyjaśnia Piotr Glinkowski ze Stadionu Narodowego. Postanowiliśmy do tego naszego przekazu i do naszej oferty dodać coś z delikatnym pazurem. Tym pazurem i nawet niedelikatnym, patrząc teraz jak pędzi jedna z osób, która odważyła się do tego, żeby zjechać naszą kolejką tyrolską, to wprowadziliśmy ten pazur w postaci ekstremalnego narodowego. Dzisiaj to jest tylko albo i aż Kolej Tyrolska. Będziemy wkrótce tę ofertę na pewno rozbudowywać. Ta kolejka jest absolutnie bezkonkurencyjna. Najszybsza kolej tyrolska w Polsce, a także, co ciekawe, dla osób zwiedzających stadion, najszybsza droga, żeby przedostać się z jednej części stadionu na drugą część stadionu, z części północnej na południową. Najszybsza, najdłuższa, to znaczy? Najdłuższa nie do końca. Są porównywalne, tak? Jedna z na pewno z najdłuższych, najszybsza, bo można się na niej rozpędzić do prędkości około 60 km na godzinę. To jest 250 metrów i 50 metrów nad ziemią. W związku z tym naprawdę, kiedy ktoś wsiądzie albo pojawi się w tym gnieździe, to na pewno to robi wrażenie. Co ważne, ten produkt nie jest tylko i wyłącznie dla osób dorosłych. Mogą z niego także korzystać dzieciaki. Już od 7 roku życia jest absolutnie bezpieczna. Przeprowadzaliśmy różnego rodzaju testy i mamy 100% pewności, że każdy, kto pojawi się w tamtym gnieździe, które widzimy 200 metrów mniej więcej od nas, na pewno zjedzie bezpiecznie, nic mu się nie stanie. Łukasz Bieleń, Centrum Sportów Ekstremalnych w Biewierze. Łukasz, wszyscy mówią, że ta kolejka tyrolska jest wyjątkowa, bo jest najszybsza, bo jest jedną z najdłuższych. Rozumiem, że nie było takie proste, żeby zainstalować taką kolejkę. Tak, no, Stadion Narodowy jest obiektem niezwykłym, również niezwykłym pod kątem architektury i całej jakby tutaj administracyjnej machiny. Dlatego nie było to łatwe. No pewnie część osób sobie pomyśli, a rozwiesili linę z jednej części stadionu na drugą. Wielkie mi co. Jakbyś mógł powiedzieć, ile czasu to trwało i nie wiem, to wymagało jakichś skomplikowanych wyliczeń pewnie. Jest to jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna kolej tyrolska, która ma taki bardzo profesjonalny, architektoniczny, wyliczeniowy projekt i my według tego projektu się tutaj poruszamy. Prace projektowe trwały kilka miesięcy. Budowa tej instalacji dzisiaj, już złożenie i rozłożenie, to jest kwestia 3 godzin. To teraz jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda od początku do końca, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy i jakie są atrakcje w czasie zjazdu? Zjazd rozpoczyna się z najwyższej trybuny. Lina 235 metrów, długość jednej żyły. Kończy się ta lina na poziomie prawie najniższym, to jest pierwszy poziom od płyty. Przebieg przejazdu, no to najfajniejszy, jaki można sobie wyobrazić, czyli po prostu po przekątnej płyty pod iglicą, więc najbardziej monumentalny widok, jaki tylko można tutaj sobie wyobrazić. Kwestie bezpieczeństwa, trzeba być specjalnie wyposażonym w trakcie zjazdu. Zjeżdżający wyposażony jest w kombinezon, który zabezpiecza przed wypadnięciem niepożądanych przedmiotów. Na kombinezon zakładana jest uprząż i w ten sposób skoczek jest przymocowywany do naszej instalacji. O jego bezpieczeństwo podczas zjazdu się nie obawiamy, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest to najbezpieczniejsza kolej w Polsce. No i można sobie spróbować, będzie można pojeździć tą tyrolką w trakcie niektórych imprez, ale nie w trakcie meczu piłkarskiego. Szkoda, bo to by dopiero było wyzwanie i myślę, że można by za to naprawdę sprzedawać bardzo, bardzo drogie bilety. Te kosztują 39 zł, na razie dla dorosłych, 29 dla dzieci. No a szczególnie byłoby ciekawie, jeżeli ktoś by się tam zaklinował na tej linie, tak jak kamera na środku boiska, to miałby rzeczywiście ogląd i pogląd na całe spotkanie na boisko całkiem przyjemny. My na razie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski, Michał Gąsierowski, Anna Regulska, Monika Sułkowska i Elżbieta Różycka. Może uda nam się jeszcze zwycięzców konkursu żużlowego zaraz podać na piosence. A może podamy później. Unless we clear our trust, no words. Oto nasi zwycięzcy konkursu, w którym do wygrania były bilety na żużlową Grand Prix. Grand Prix za pierwsze miejsce pani Marta z Poznania, za wyrozumiałą żołnierzkę, niezrzędliwą żonę i kochającą żonę. A kolejne dwie nagrody dla pana Sylwestra z Jastrowi i pana Borysa z Gdańska. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadio Rzekier, zapraszam. Zaczynamy od dobrych informacji. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 9 i to zarówno w województwie podkarpackim w miejscowości Babica, jak i w województwie świętokrzyskim w pobliżu miejscowości Wólka Gieraszowska. Tam doszło do wypadków, był ruch wahadłowy. Teraz już jedziemy tam bez problemów. Prawie godzinę za to postoimy w korku na autostradzie A4. Nie wiem, czy już była o tym mowa. Jestem na czwórce z Gliwic w stronę Wrocławia. Przed Wrocławiem jest gigantyczny korek. Stoję tu już dobre 40 minut. Nie wiem, co się stało. Czy chodzi o wjazd, czy jest wypadek, czy cokolwiek, ale omijajcie szerokim łukiem, jak się da. W niedzielę po południu lub wieczorem wcale nie musi tam dochodzić do wypadku. To po prostu bramki do poboru opłat na zjeździe do Wrocławia. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Kolejne informacje za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy publikuje kolejne nagrania rozmów separatystów po katastrofie malezyjskiego Boeinga. Zagrożenie powodzią, kilkanaście osób rannych. Potężne ulewy przechodzą nad Francją. To był mały krok dla człowieka, wielki dla ludzkości. 45 lat temu pierwszy człowiek stanął na Księżycu. Rosjanie we współpracy z separatystami na wschodzie Ukrainy starają się ukryć część śladów katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych. Tak wynika z nagrań podsłuchanych rozmów, które ujawniła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Ujawnione rozmowy separatystów odbyły się w piątek, dzień po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu. Mówią o tym, że Moskwę szczególnie interesują czarne skrzynki. Bojówkarze nawet przyznają się, że znaleźli jedno duże pomarańczowe pudełko, ale nie wiedzą, czy to to, co trzeba. Naszych towarzyszy z samej góry, znaczy z Moskwy, bardzo interesuje los czarnych skrzynek. Wszystko, co znajdziecie, nie może wpaść w cudze ręce, OBWE czy innych. Ciała ofiar separatyści przenieśli do 3 wagonów chłodni. Bojówkarze poinformowali obserwatorów OBWE, że jest tam 167 ciał. Wcześniej separatyści przewieźli 38 ciał do szpitala obwodowego w Doniecku. Nie wiadomo, gdzie są pozostałe ciała. W samolocie było 298 pasażerów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Amerykański sekretarz stanu John Kerry powiedział dziś, że coraz więcej wskazuje na to, że system rakietowy użyty do zestrzelania malezyjskiego samolotu był w rękach separatystów i pochodził z Rosji. Zaznaczył, że wojska ukraińskie nie miały systemu Buk z pociskami ziemia-powietrze w pobliżu miejsca katastrofy. Nad Francją przechodzi fala gwałtownych ulew połączonych z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Kilkanaście osób zostało rannych. Więcej nasz paryski korespondent. Na Dordoń spadł grad wielkości kurzych jajek. Kilkanaście osób odniosło obrażenia. Poszkodowani to grupa uczestników lokalnego festiwalu. Imprezę przerwano w chwili rozpoczęcia się nawałnicy, ale wiele osób nie było w stanie na czas znaleźć sobie schronienia. W Chrant Maritime sześciu uczestników obozu harcerskiego zostało porażonych piorunem. Na szczęście doznali tylko lekkich poparzeń. W innych regionach kraju także odwołano wiele koncertów i imprez mających się odbyć pod gołym niebem. Gwałtowna burza przeszła nad rejonem paryskim. Ulewy i wiatr nie oszczędziły kolarzy na trasie Tour de France, którzy na 15 etapie jechali przez Prowansję. W 20 departamentach wciąż obowiązuje sytuacja alarmowa. W 44 innych ogłoszono stan podwyższonego ryzyka. Meteorolodzy zapewniają, że sytuacja będzie się powoli poprawiać, ale za to miejscowością w kilku rejonach grożą podtopienia i powodzie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.